अच्छा, एक जो नौ बनाए थे, कितने श्लोक में? हाँ, कितने श्लोक? ठीक है, हमें 101 तो। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, वो ठीक है। ये मैंने देखा सर्वात्म, पहले मैंने बनाया था, अभी भी देखा वो होता है। बड़े महाराज जी पुस्तक में देखा वो अलग नहीं क्या ऐसा रखा है, तो विचार देखना। बड़े महाराज ये पुस्तक में कुछ नहीं किया, ऐसे ही है पुस्तक, ऐसे मुद्रण। वो आगे कैसे पढ़ा हुआ क्या, कहीं कहीं चिन्ह तो है पढ़ा हुआ है, किंतु उस समय क्या है प्रश्न कैसे है? नहीं, वो नहीं, वो तो ठीक है। और एक कहें, और एक अब बताते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, और एक स्थान में कहीं नहीं है। हाँ, नौ लिखा गया है अलग से। हाँ, ये अलग से जो लिखा है वहाँ, ये तो ठीक है वहाँ। हाँ, मिला। ये सतहत्तर, ये कौन सा चलेगा? अभी पाठ चलेगा? अच्छा, वो आगे आने वाला है। या ठीक है, हाँ आ गया वो, ठीक है, अभी आने वाले हैं, अभी अभी आने वाले। ठीक है, वो उसको मैंने देखा तो तुम्हें सोचा पाठ हो गया कल। 70, प्रत्यक्षा योग्येपि ब्रह्मणि अनुमानादि संभवात तदपेक्षा वेदांता न स्वार्थे मानव। प्रत्यक्ष ब्रह्म ने उनसे अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, वेदांत स्वार्थ में प्रमाण, किंतु अनुमान तो हो सकता है, अनुमान आदि संभव तदपेक्षा वेदांता न स्वार्थे मानव इति आशंका हो नापीति नाप्यर्थेतीन्द्रिय सिद्धे। ये नहीं, 70 अभी 17 तो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ये कहाँ 17? कितने पृष्ठ में? 8-3। अच्छा, हाँ, अब वो मैं 28 पृष्ठ निकाल। ये अच्छा, 9 बनाएगा गाएगा नहीं वाला बताए 83। अच्छा, 6-83 पृष्ठ में। अच्छा, 70 नहीं। हाँ, तो ही मैं पूछा 17। हाँ, मैं कहा 17 का, मैं 17 के दे 17 होना चाहिए। अच्छा, चिन्ह कुछ यहाँ आ गया था। हाँ, तो अपने ठीक बताया था 17। हाँ, 70 नहीं। ठीक, दत्ता दाष्टान्तिके योजयति उत्पत्ति आदि, उत्पत्यादि सतो यस्य चात्यंतमेव न क्रियानपेक्ष सिद्धत्वात् स्वतः सिद्धं तदुच्यते। यस्य स्वत उत्पत्ति आदि, यस्य च अत्यंत न क्रिया अनपेक्षा सिद्धत्वाद तत् सत सिद्धम उच्यते। उत्पत्ति आदि जहाँ स्वत है, जहाँ अत्यंत है ही नहीं, क्रिया अनपेक्षा सिद्ध होने से स्वत सिद्ध। 17 में यस्य घटादि वद उत्पत्ति आदि स्वत नास्ति सतु यस्य उत्पत्ति आदि, तो उत्पत्ति आदि स्वतो यस्य यसे च अत्यन्तमेव। अच्छा सत्व नास्ति उत्पत्ति आदि सत्व नास्ति, हाँ यसे घटादिवत उत्पत्ति आदि सत्व नास्ति, यसे च आकाशादिवत उपाधि तो भी न। अच्छा उत्पत्ति आदि सत्व यसे यसे च अत्यन्तमेव न, हाँ हाँ नित्यम न भवन ऐसे ऐसे जनित होता था न तो शिक्र मानते आगे सोलह में ये सत्रह में फिर ये किस ले दिया दास्तान दिए में देते। हाँ सत्व उत्पत्ति न का अन्वय हो जाएगा दोनों, ऐसे उत्पत्ति आदि सत्व नास्ती ऐसा अत्यंत में वो उत्पत्ति आदि नास्ती उपाधि से भी नहीं, सत्व नहीं उपाधि से भी नहीं, अत्यंत में वो न क्रियानपेक्षा सिद्धत्वात् सत्व सिद्धम। यस्य घटादिवत ये बत्तर के दृष्टान्त घटादि के तो उत्पत्ति आदि है, उत्पत्ति आदि स्वतो नास्ति, यस्य च आकाशादिवत उपाधि तो भी ना तद विद्यते, आकाश की उपाधि से न्याय मत के अनुसार घट उत्पत्तो घट आकाश की उत्पत्ति, तो उपाधि को लेकर के आकाश की उत्पत्ति हुई, तो ऐसी प्रकार जो उपाधि से उत्पत्ति नहीं है तद आत्मवस्तु क्रियानपेक्षा सत्ता कम क्रियानपेक्षा सत्ता ऐसे, अर्थात सत्व उत्पत्ति नहीं और उपाधि से उत्पत्ति नहीं, सत्व विद्यमान अतो न तत्र अवकाश विधि वहाँ विधेय का अवकाश नहीं, हाँ उपाधि से भी उत्पत्ति नहीं, अत्यंत से उपाधि से भी नहीं, हाँ सत्व उत्पत्ति आकाश, हाँ जैसे आकाश की उत्पत्ति है स्वतः उत्पत्ति तो नहीं है किंतु उपाधि से है, और हाँ और उपाधि से भी नहीं, स्वतः नहीं उपाधि से भी नहीं, अत्यंत में स्वतः नहीं उपाधि से भी नहीं, और स्वतः में केवल स्वतः नहीं किंतु उपाधि से है आकाश के समान, तो दोनों आत्मा में है ही नहीं, आकाशादि बोध उपाधि तो भी न विद्यते तथा आत्मवस्तु क्रियान विशेषता सत्व विद्यमान अतो न तत्र्व यद्वा उत्पत्तिर आदिरस्य सत्वस्य तद्यस्य सत्वस्ति, उत्पत्ति आदिरस्य जिस पदार्थ का आदि में उत्पत्ति है तद उत्पत्ति आदि, यस्य सत्वस्ति जिस पदार्थ का सत्व उत्पत्ति आदि है, यस्य च सर्वथैव न सत्वम् उत्पत्ति आदि यस्य जिस पदार्थ की उत्पत्ति आदि है, उत्पत्ति आदि उत्पत्ति यस्य द्वा उत्पत्ति आदि यस्य सत्वस्य तद यस्य सत्वति जिस पदार्थ की उत्पत्ति आदि सत है, यस्य च सर्वथैव न सत्वम जिसका है ही नहीं कपुष्प तद आकाशम तत् पुष्पम च सत्व विद्यमानम अविद्यमान च, सत्व विद्यमान आकाश है और खपुष्प विद्यमान च क्रियान यद उत्पत्ति आती यस्य सत्वस्य तदस्य सत्वस्ति, सत्वस्य सत्वस्ति यस्य च सर्वथैव न सत्वम सर्वथैव न सत्व तो खपुष्प हो जाएगा, और उत्पत्ति आदि उत्पत्ति आदि यस्य सत्वस्य तदस्य सत्वस्ति यस्य सत्वस्य सत्व का विशेषण किया, यसे सत्वस्य उत्पत्ति आदि यस्य उत्पत्तिर आदि यस्य सत्वस्य तत्सत्वम उत्पत्ति आदि यस्य सत्वस्ति उत्पत्तिर आदि यस्य यद्वा उत्पत्तिर आदि यस्य उत्पत्ति का आदि उत्पत्ति सत्व का आदि आदि यस्य सत्वस्य अस्ति तत्सत्वम उत्पत्ति आदि आदि यस्य अस्ति उसका आदि जिसका है तथा शस्त्रोति जिसके आदि है, यस्य च सर्वथैव न सत्वम सर्वथैव न सत्व हो जाएगा कपुष्प, और आकाश आदि में उत्पत्ति सत्व विद्यमान अविद्यमान चैति क्रियानपेक्षत्वाद विधेयक, ये तो पहले तो हो गया जिसकी उत्पत्ति आदि है जिसके नहीं सत्व ही तो ही हो गया, यद्वा कर उत्पत्तिर आदि यस्य सत्वस्य उत्पत्तिर आदि यस्य सत्वस्य तत्सत्वम उत्पत्तिर आदि यस्य सत्वमत्र अस्ति, सत्वमत्र जायते अस्ति वर्धते, सत्व अस्ति सत्व, पहले उत्पत्ति है, उत्पत्ति यस्य सत्वस्य तद्यस्य सत्व अस्ति, यस्य सत्वस्य तत्सत्वम् यस्य सत्व अस्ति। अच्छा हाँ ठीक है, देखो अभी कैसा है, उत्पत्ति आदि यस्य यस्य सत्वस्य अस्ति जायते वर्धते छह विकार में से दूसरा विकार है अस्ति सत्वम, और सत्व को ही उत्पत्ति आदि शब्द से लिया, उत्पत्ति आदि यस्य सत्वस्य द्वितीयस्य विकारस्य तद सत्वम उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि का शब्द का क्या था सत्वम, अस्ति द्वितीय विकार अस्तित्व सत्व अस्तित्व, तो अस्तित्वम यस्य सत्व अस्ति, अस्तित्वम सत्वम यस्य सत्व अस्ति, यस्य स्वतः सत्वम अस्ति, स्वतः सत्वम मतलब उत्पत्ति के बिना, घटा आदि वस्तु में उत्पत्ति होकर के सत्व है, जिस पदार्थ का स्वतः सत्व है, स्वतः सत्व मतलब अन्य कारण के बिना सत्व है, अन्य कारण क्या उत्पत्ति, उत्पत्ति के बिना स्वतः है, यस्य एक हो गया, कौन ऐसे आएगा आत्मा, आत्मा अब न्याय मत में आकाश हो गया, हाँ तो आकाश उनके उनके अनुसार आकाश ही उत्पत्ति नहीं है, आकाश की उत्पत्ति नहीं ना, स्वतः उसकी आकाश की सत्ता स्वतः है, न्याय मत के अनुसार आकाश ला स्वतः उसकी सत्ता है, उत्पत्ति के कारण नहीं, जैसे यसे च सर्वथैव न सत्वम खपुष्प सर्वथैव न सत्वम तद आकाश तत्पुष्पं च सत्व विद्यमानम, अब सत्व विद्यमान कौन, आकाश हुआ उत्पत्ति के बिना, और अविद्यमान खपुष्प ऐसे क्रिया अनपेक्षत्वाद विद्यायोग्यम इति पूर्व से प्रपंच, पूर्व जो सत्वनुभव न से कहा, तो न्यायमत को लेकर के व्यवहार में हाँ दृष्टांत देते हैं, आकाश होते नित्य भी कहते हैं, आकाश होते सर्वगत से नित्य आकाश को दृष्टांत देते हैं न्यायमत को लेकर के, क्योंकि ब्रह्म को बताने के लिए वो दृष्टांत देते हैं, तो ये खपुष्प आकाश दोनों को दिया, खपुष्प असत आकाश होता नित्य है, नित्यान भवन यश्य यश्य नित्य भूतता, वहाँ भी तो आकाश को दिया दृष्टांत, कुत्र तरही विधि इति आशंक्य क्रियायाम इति अभिप्रेत्य तद उपयुक्तम स्थलम उत्पत्त्यादा, उत्पत्त्यादौ तु यच्छक्तं हेतुमात्रमपेक्षते साफल्यं कर्मणस्तत्र तदभिव्यक्तिकृद्धितत् यत उत्पत्त्यादौ शक्तम हेतुमात्रम अपेक्षते, हेतुमात्र अपेक्षा करता है जो करता है अपेक्षते तत्र कर्मण साफल्यम, तत्र ही तत् अभिव्यक्तिकृत, तत् अभिव्यक्तिकृत उसको अभिव्यक्ति करने वाला कर्म, तत्कर्म तस्य कार्य से अभिव्यक्त करने वाला, यत तत्शब्द फलार्थ कार्य यत उत्पत्त्यादौ शक्तम यत शक्तम यस्मिन् कार्ये फले यत् उत्पत्त्यादौ तो यत शक्तम तत्र तद अभिव्यक्तिकृत तत् यत हो गया तद अभिव्यक्त तत् कार्य अभिव्यक्त तत् कार्य कारण यत और तत् फलार्थ कर्म पुरुष व्यापार, पुरुष व्यापार अपेक्षते यत शक्तम हेतुमात्रमपेक्षते, हेतुमात्रमपेक्षते कर्म तत् कर्मण तत्र साफल्यम कर्म या पुरुष व्यापार तत्र हेतु तद अभिव्यक्तिकृत कर्म विषय द्वितीय तत्सद अंत में तत् तत् कर्म तद अभिव्यक्तिकृत तत्कर्म तत् कार्य अभिव्यक्तिकृत ही तद तद द्वितीय तत्व है कर्म तद अभिव्यक्ति कृत कार्य अभिव्यक्ति फल अभिव्यक्ति कृत आत्मा तद्योर विधि दुषयितुम सम्मतम अर्थमा आत्मा आत्मज्ञान विधि दुषयते सम्मतम कार्य कार्य कारण तंत्र स्यात् ततस्तस्यात्मलाभत अन्य कार्यम कार्यंच नान्यत कारणमीक्षते कार्यं कारणतंत्रं कारणं तंत्रं प्रधानस्य कार्यस्य तत् कार्यं कारणतंत्रं कारण के अधीन तत तस्य आत्मलाभत तत कारणात् तस्य कार्यस्य आत्मलाभात् अन्य कार्यम अकार्यंच अन्यत कारणम न इच्छते इच्छते में यह नहीं चाहिए कर्तरि इच्छते न न इच्छते जैसे अपेक्षते अप इच्छते न इच्छते अन्य कार्यम अकार्यम च जो अन्य का कार्य अकार्य अन्य कारण को नहीं जो अकार्य किसी कारण की तो अपेक्षा नहीं करेगा जो अन्य का कार्य अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करेगा तंतु का कार्य घट कारण कारण को अपेक्षा नहीं करेगा नहीं तो द्विवचन नहीं नहीं है तद तद अन्य कार्यम अकार्यम च कारण न इच्छते नहीं तो कर्म नहीं करने तो इच्छते हो जाएगा नहीं इच्छते है वो चकार होने से हमेशा द्विवचन है कोई जरूरत नहीं अलग अलग अन्य हो जाए अन्य कार्यम अकार्यम च अन्यत कारणम न इच्छते नहीं तो अन्य कारणम न इच्छते कर्तरि नहीं करेंगे कर्म नहीं करेंगे तो अन्य कार्य न अकार्य अन्य कार्यम च ताभ्याम ऐसे करना पड़ेगा यत अन्य कार्य अकार्य ताभ्याम अन्यत कारण न इच्छते उन्नीस में उत्तर थे व्यतिरिक महा अन्य वहाँ अन्यतर विधि की इच्छा अन्य की इच्छा उन्नीस उत्तर थे व्यतिरिक महा अन्य कार्यम अकार्य अन्यत कारण इच्छते हाँ यहाँ पहले इच्छते कहा व्यतिरिक न इच्छते तथापि आत्मतज ज्ञानोर विद्याभावे किम जातम तदा सर्वम सर्वमात्मेति या बुद्धि सा प्रमेय बलात् भवेत् प्रमातृतंत्रा सा चेत् स्यात् प्राप्ता लोकाग्नि बुद्धिवत् सर्वम आत्मेति या बुद्धि सा प्रमेय बलाद भवेत् वस्तुतंत्र भविज्ञान प्रमातृतंत्र सा चेत यदि प्रमातृतंत्र कर्तृतंत्र हो जाएगा तो लोकाग्नि बुद्धिवत प्राप्त हो जाएगा मतलब पुरुषतंत्र हो जाएगा लोक लोक अशोलोक गौतम अग्नि लोक को अग्नि लोक में जो अग्नि बुद्धि के अनुसार पुरुषतंत्र होने से वो प्राप्त हो जाएगी पुरुषतंत्र ब्रह्मात्मनो कार्यत्वाद न विद्यापेक्षा तद्बुद्धिरपि मानादिवशात् भवन्ति प्रमाण से तो बुद्धि होगी न पुरुषतंत्र ज्ञान ब्रह्म विद्या तन विधि अधीन पुरुष इच्छा विधि अधीन पुरुष इच्छा तन विधि अधीन पुरुष इच्छा यत्न साध्या बुद्धि पुरुष इच्छा पुरुषतंत्र होगी तो तद्बुद्धि तस्मा न विधि अधीन पुरुष इच्छा यत्न साध्या तन्न गया तस्मा विधि अधीन पुरुष इच्छा यत्न साध्या न हाँ विधि अधीन पुरुष इच्छा और यत्न साध्या न मिल जाए तद्बुद्धेर अपुरुषतंत्रत्वम असिद्धम बुद्धि पुरुषतंत्र नहीं असिद्धम इति आशंका है प्रमात्र्यादि प्रमात्र्यादि क्या है एक साथ है हाँ हाँ इच्छा और हाँ बुद्धि अधीन पुरुष इच्छा इच्छा या यत्न इच्छा च यत्न च नहीं करके बुद्धि अधीन पुरुष इच्छा या यत्न कौन सा था बुद्धि अधीन पुरुष इच्छा यत्न साध्य पुरुषेता यत्न साध्य न बुद्धि तद्बुद्धेर अपुरुषतंत्रत्व असिद्धम इति आशंका तद्बुद्धि पुरुष अपुरुषतंत्र नहीं पुरुषतंत्र हो तो विद्याधीन हो जाए तो इसलिए कहा प्रमातृतंत्र आया साचे से याद लोकाग्नि बुद्धिवत हो जाएगा मिथ्या हो जाएगी बात तो नहीं द्युलोकादाव अग्निधिवत आत्मध्यो न मानत्व परिच्छेदकत्वाद इति मत पूर्व पीछे कहता है द्युलोकादा अग्निधि जिस प्रकार आत्मज्ञान भी प्रमाण नहीं होगा प्रमाण नहीं परिच्छेदकत्वाद परिचय न बुद्धि जनक ही इति अत अतो पुरुषतंत्रत्वान् न आत्मज्ञाने विधिर्भवेत् भवेत् अन्वयादिक्रियात्वस्य तत्तन्त्रत्वाद् विधीयते अतो अपुरुषतंत्रत्वाद आत्मज्ञाने विधि न भवेत् अन्वयादि क्रिया तो ततंत्रत्वाद अस्य विधीयते अन्वय व्यतिरिक क्रिया ये विधान किया जाता है पदार्थ शोधन के लिए आत्मनि तज्ज्ञाने च इति अत अपुरुषतंत्रत्वाद न आत्मज्ञाने आत्मनि तज्ज्ञाने च आत्मज्ञान में कह दिया आत्मा च ज्ञानं च तव समाहार करे आत्मज्ञाने तस्मिन् आत्मज्ञाने ज्ञानादु विद्यासंभवं प्रसाद्य स्वातंत्र्यम यत्र इति उक्तम स्वातंत्र्य तत्पुरुष बुद्धि उपसंहति अन्वयादि क्रिया अस्य विधीयते अस्य अन्वयादि व्यापारस्य अस्य तत्तत्वात् पुरुषतंत्रत्वात् अस्य पुरुषतंत्रत्वात् अन्वयादि क्रिया विधीयते तमेव विश्लेषणं उसका ही अर्थ करते श्रवणम् श्रवणं मननं तद्वद् तथा समादमादियत् पुमांशक्नोति तत्कर्तुं तस्मादेतद्विधीयते श्रवणं मननं तदो समाधि यत् पुमान कर्तुं शक्नोति पुमान कर्तुं शक्ति तत् एतत् तस्माद् एतद् विधीयते यत् कर्तुं शक्नोति एतत् तस्माद् विधीयते पुरुष अन्वयादि क्रिया नितन्त्रत्वाद् विधीयते इति एतदेव स्फुटयति पुमान् यत् कर्तुं शक्नोति आत्मनो विधेयत्वाभावे हेत्वन्तरमः विशिष्टम् विशिष्टेहानुभूतिश्च सर्वमानफलं यतः फलं च न विधेयं स्यात् दतो नेदं विधीयते विशिष्टेह अनुभूतिश्च विशिष्टेह चेष्टा अनुभूतिश्च सर्वमान फलम प्रमाण का फल अनुभव है अरे विशिष्टेह विशिष्ट यह विशिष्टा विशिष्ट या चेष्टा है क कर्मादि में अनुभूति असर्वेशा मानफलम भवेत। फलम च न विधेयम स्याद अतो नेदम विधीयते। तेईस हो गया। सर्वेशा मानना फलभूत अनुभूति सत्यानंदादि लक्षणा ब्रह्मात्मनि स्वरूपम न जब सर्वेशा मानना फलभूत अनुभूति लक्षण ब्रह्मात्मनि स्वरूपम न जब आत्मा विधेय विशिष्ट अनुभूतिश्च विशिष्टा यह अनुभूतिश्च तो यह तो हो गया विशिष्टा अनुभूति यह आत्मनि विशिष्टानुभूति ये कहने था विशिष्टा यह अनुभूति यह अनुभूति यह हाँ विशिष्टा यह अनुभूतिश्च यह विशिष्टानुभूतिश्च यत सर्वमानं फलम यह ये हाँ हाँ आत्मन विधेयत्वाभाव हेतंत्र सर्वेशा मानानां फलभूत अनुभूति सत्यानंदादि लक्षण ब्रह्मात्मनि स्वरूप अब यह ब्रह्मात्मनि विशिष्टा अनुभूति मानानां फलानुभूति सत्यानंदादि लक्षण ब्रह्मात्मनि स्वरूप न च फलम। और जो अनुभूति है कोई फल नहीं है ब्रह्मात्मनि जो अनुभूति है वो स्वरूप है न च फलम स्वर्गवद विधि अर्हति स्वर्ग विधि नाति अतो न आत्मा विधेय। तो विशिष्ट अनुभूति जो है वही ब्रह्मात्मा स्वरूप है विधि न फलम। तो यह विशिष्ट अनुभूतिश्च सर्वमान फलम यत न फलम अतः न विधेयं फलम अथवा नैव विधीयते। प्रमाण की शंका क्या हुई थी विधेय आत्मा विधेय नहीं है आत्मा तो फल रूप नहीं और स्वरूप है मान का जो फल कहा मान का ब्रह्मात्मा ने जो विशिष्ट यह अनुभूति है वही उसका स्वरूप है अनुभूति उसका स्वरूप फल नहीं है। अनुभूति के साथ विशिष्ट अनुभूति का अर्थ यहाँ स्वयं प्रकाश रूप अनुभूति घटादि अनुभूति विलक्षण विशिष्ट अर्थ विलक्षण अनुभूति प्रमेय स्वरूप ही अनुभूति है। सर्वत्र अनुभूति ज्ञान प्रमेय अलग है यहाँ वह अनुभूति विशिष्ट है ब्रह्मात्मनि स्वरूप रूप सत्यानंद लक्षण ये फलभूतानुभूति फलभूतानुभूतिया मानानां फलभूतानुभूति ब्रह्मात्मनि स्वरूपम अनुभूति प्रमेय का स्वरूप है इसलिए विशिष्ट अनुभूति। तत्र युक्त्यंतर प्रमाणमिति प्रमाणम अप्रमाणञ्च प्रमाभासं च यद् भवेत् चैतन्याकारमेवैतत् प्रथते सर्वमेव तत् यत् प्रमाणम अप्रमाणम प्रमाभासं च भवेत् तत् सर्वमेव चैतन्याकारम सर्वम चैतन्याकारमेव एतत् प्रतति चैतन्य ही सब इसको दिखता है। चौबीस यत् प्रमाणादि तत् सर्वम स्फुरति इति चैतन्य कल्पितम यत् प्रमाणादि तद् एतत् सर्वम सर्वम स्फुरति इति चैतन्य कल्पितम भाति अतः सर्वत्र अधिष्ठानत्वेन सन्निहितं चिद्वस्तु न विध्योग्यम् यत् प्रमाणादि तदेत सर्वं स्फुरतीति चैतन्य कल्पितं भाति प्रमाण अप्रमाण प्रमाणस्य यद् भवेत् एतत् चैतन्याकारम् एतत् प्रथते सर्वमेव उसमें थोड़ा अन्वय में यद् भवेत् तत् प्रथते, प्रथते का भाति चैतन्यकारम एव एतत् प्रथते, चैतन्यकारमेव एतद् भाति सर्वमेव यत् प्रमाणादि तत् सर्वं स्फुरतीति सर्वमेतं स्फुरति प्रथते सर्वमेव प्रथते चैतन्यकारमेव एतत्। ये चैतन्यकारमेव एतत् अलग कर दिया, कर देना यत् प्रमाणादि भवेत् तत्सर्वमेव प्रथते, प्रथते का स्फुरति तदेत सर्वं प्रथते चैतन्यकारम एव चैतन्य तस्मा चैतन्यकारम। कैसे हुआ? यद प्रमाणादि तदेत सर्वं स्फुरति इति, सर्वं स्फुरति इसलिए चैतन्यकारम तत्सर्वं स्फुरति तत्सर्वमेव एतत् प्रथते इति अस्मात् कारणात् चैतन्यकारमेव चैतन्यकल्पितं चैतन्यकार भाति अतः सर्वत्र अधिष्ठानत्वेन सन्निहितं चिद् वस्तु न विधियोग्यम्। अतः सर्वं प्रथते यद् भवेत् अस्ति हो गया, और सर्वं प्रथते अस्ति भाति जितने सब चैतन्य रूप ही है। कौन कौन? प्रमाण प्रमाणभाष प्रमाण से जितने सर यद् भवेत् अस्ति और भाति प्रथते सर एतद् प्रथते वो जो तो अस्ति भाति उनसे चैतन्यकार में वे तत् तत्र हेतुअंतरमा नाने इति नानाकारानुपादत्ते चैतन्याकारमेव सत् प्रतिच्यव्यभिचार्येकं तदन्ये व्यभिचारिणः नानाकार चैतन्याकारं तत् चैतन्याकारम् एकमेव चैतन्याकारमेव नानाकारान् उपादते चैतन्याकारः चैतन्याकारमेव सत् नानाकारान् उपादते प्रतिचि एकं व्यभिचारी प्रतिचि अव्यभिचारी एकं चैतन्याकारं प्रतिचि अव्यभिचारी एकं चैतन्याकारमेव नानाकारम् उपादते तदन्य व्यभिचारिण अन्य आकार को ग्रहण करता है किंतु सब व्यभिचारिणी एकम प्रतिचि अव्यभिचारी चैतन्य आकार में अव्यभिचारी प्रतिचि अव्यभिचारी एकम एकम किम चैतन्य आकार में और अन्य व्यभिचारिण सद्वस्तु अखंडम चिद्रूपम एवं प्रतिचि अधिष्ठाने भाति चैतन्य हाँ प्रतीचि चैतन्याकार अच्छा प्रतीचि प्रतीचि एकम चैतन्याकारम प्रत्येक आत्मा में एक आकार एकम चैतन्याकारम एव प्रतीचि चैतन्याकारम एकमेव नानाकारण उपादते नानाकार को ग्रहण करने वाले एक आकार प्रत्येक आत्मा में जो चैतन्याकार है चैतन्य स्वरूप है वही नाना आकार को ग्रहण करता है और अव्यभिचारी एक हो गया चैतन्य आकारम अन्य व्यभिचारण जो अधिष्ठान प्रत्येक आत्मा है अधिष्ठान प्रतीचि एकम चैतन्य आकारमेव प्रतिम्य स्थित चैतन्य स्वरूप चैतन्य आकार चैतन्य स्वरूप एकम नाना आकारान उपादते नाना प्रकार को ग्रहण करता है एक आकारम सत नाना आकारान विशेषान उपादते एकम अव्यभिचारी अभिचारी एकम कौन चैतन्याकारम तद अन्य नानाकार बनता पदार्थ व्यभिचारिण। टीका में सद्वस्तु अखंडम चेद्रूपमेव अनेक विशेषा आलंबनम नानाकार है विशेष चेद्रूपम एवं अनेक विशेष आलम विशेष का आलंबन अत तस्य स्वत्व निर्विशेषस्य न विधिर्हता चैतन्य तत्रूपपति प्रतीचि आत्मनि स्वरूप चैतन्यम एकरसम न व्यभिचारी आत्मनि स्वरूप चैतन्य चैतन्याकारम चैतन्याकार का चैतन्य स्वरूपम आकार शब्द का स्वरूप है चैतन्य स्वरूपम आत्मनि चैतन्य स्वरूपम उसमें ऐसे ही प्रयोग किया जाता है आत्मा में जो स्वरूप है। एक रसम न व्यभिचारी आत्मस्वरूप स्थित, आत्मस्वरूप स्थित चैतन्य न व्यभिचारी स्वरूपत मिथश्च अनात्मा न व्यभिचारेण, स्वरूपत परस्पर व्यभिचारी अनात्मा, अतः सदा एक रूपे न विधि, एक रूपे आत्मा ने विधि न। आत्मचैतन्य में भी सापादो व्यभिचारी इति आशंका है, आत्मचैतन्य व्यभिचार मात्रादि, मात्रादि व्यभिचारे भी संविद व्यभिचारिणी मिथकृत्ने जगति तदन्यत व्यभिचारितु। मात्रादीना व्यभिचारे भी संविद अभ्यभिचारिणी कृष्णे भी जगति मात्रादि व्यभिचार जगति तदन्यत व्यभिचारे तो मिथ के साथ मिथ मात्रादि व्यभिचारे भी संविद अभिचारे कृष्णे भी जगति तदन्यत व्यभिचारे तो तदन्यत मिथ व्यभिचारे व्यभिचारी परस्पर व्यभिचारी मिथ तदन्यत कृष्णे भी जगति तदन्यत संविद अतिरिक्त सबका मिथ तो व्यभिचारी परस्पर व्यभिचारी है। छब्बीस में तसा मात्रादि, मात्रादि व्यभिचार होने पर संविद अभिचार क्यों तसाधक होता मात्रादि नाम तद अभ्यभिचार हेतु हम मिथ तद अभ्यभिचार हेतु मिथ कृष्णे भी जगति तद व्यभिचारी कृष्णे भी जगति अन्यत तद अन्यत मिथ व्यभिचारी तद अन्यत मिथ व्यभिचारी परस्पर मिथ तब है तद अन्यत भिन्न हो जाएगा तद अन्यत मिथ व्यभिचारी मिथ सर्वस्वीन जगति अनात्म वस्तु मिथ स्वरूपतस्य व्यभिचारी वो कृष्णे भी जगति तद अन्यत तद अन्यत अनात्म वस्तु सर्वस्वीन जगति अनात्म वस्तु हो गया हाँ तो क्या मिथे भी जगति कृष्णे भी जगति तद अन्यत उसके आगे मिथ व्यभिचारी मिथ व्यभिचार में स्वरूपत मिथ स्वरूपतश्च एक जवा मिथ व्यभिचार और स्वरूपत ही व्यभिचारी तद अन्यत व्यभिचारी तो मिथतया और स्वरूपत है व्यभिचारी एवं दृश्यते अतः तसाधिका चेद अभ्यभिचारिणी आत्मा चिद्रूपश्चेत तज्ज्ञान सदा सिद्धमिति तदर्थ श्रवणादि विद्या अनर्थक्यम चिद्रूप ज्ञान हमेशा सिद्ध है विद्यानर्थ इति आशंका उत्पन्नम उत्पन्नमपि तज्ज्ञानम प्रमातृत्वादुपग्रहात् तदनुत्पन्नवद् भाति तद्व्युत्पत्ते पुराणिनाम। ज्ञानम उत्पन्नमपि सत् प्रमातृत्वादि उपग्रहात् तद् ज्ञानम अनुत्पन्नवद् भाति निणाम तद्व्युत्पत्ते पुरा व्युत्पत्ति आत्मज्ञान के पहले श्रवण जन्य ज्ञान के पहले अनुत्पन्नवद् भाति ज्ञानम उत्पन्न होने पर भी प्रमातृत्वादि विशिष्ट मानवता है प्रतिचि सदा सिद्धमपि ज्ञानम प्रत्यात्मा ज्ञान मातृत्वादि योगात अहम प्रमाता अहम ज्ञाता कर्ता होता परिच्छेद अभिमानात विहित श्रवणादिना ज्ञानोत्पत्ति पूर्व व्युत्पन्न का विहित श्रवणादिना ज्ञानोत्पत्ति के पहले सर्वेशापि अप्राप्तवद भाति अज्ञानोत्पत्ति श्रवणादि से ज्ञानोत्पत्ति षष्ठी नहीं यहाँ शक्तिग्रह नहीं हाँ व्युत्पत्ति का ज्ञान है व्युत्पन्न है ज्ञान है व्युत्पत्ति शक्तिग्रह होता है नहीं तो व्युत्पन्न व्युत्पत्ति ज्ञान के लिए यहाँ श्रवणादि से ज्ञान उत्पत्ति श्रवणाद्या ज्ञानोत्पत्ति पूर्व सर्वेशापि अप्राप्तवत भाति वैधम श्रवणादि अनुष्ठियम। इसे हाँ अज्ञानी के लिए हाँ हाँ वित्पत्ति युक्त ज्ञान युक्त है वित्पन्न है वित्पत्ति युक्त वित्पत्ति अंदर ज्ञान ज्ञानी है समझदार खाली शक्तिग्रह के लिए प्रयोग है शक्तिग्रह नहीं वित्पन्न हाँ हाँ हाँ भाव हाँ हाँ उत्पन्न अभी सत्ताईस सत्ताईस में हो गया तद अनुष्ठान फल श्रवणादि अनुसार व्युत्पाद्यते यदा साक्षाद यथोक्त न्याय वर्तमाना उत्पन्नमेव विज्ञानं तदा प्रागपि मन्यते यदा यथोक्त साक्षा यथोक्त न्याय वर्तमाना साक्षात व्युत्पाद्यते साक्षात विज्ञान उत्पन्न एव तदा प्रागपि मन्यते नहीं यदा यथोक्त न्याय वर्तमाना साक्षात व्युत्पाद्यते उत्पन्नमेव विज्ञानम तदा प्राग भी मन्यते उस समय ज्ञान होता है अब पहले भी मानता है ये ज्ञान था पहले श्रवणादिना मातृत्यादि योगम अभिमान योगजम अभिमानम त्यक्त्वा मातृत्यादि योग से जो अभिमान उसको छोड़ करके अध्यात्मना यदा त्वमर्थम बुध्यते वित्पाद्यते वित्पाद्यते तो बुध्यते ज्ञाप्यते तदा पूर्वमपि इदं ज्ञानम आत्मते आप्तमेव पहले ही ज्ञान प्राप्त था मायावृतम तचावरणम अधुना आपनितमिति निश्चिन्नोति इत्यर्थ माया से आवृत तो आवरण बैठ गया प्राग भी था इति मन्यते पहले भी ज्ञान था वित्पादनात् पूर्वं विशिष्ट ज्ञाना दृष्टेर ऊर्ध्वं च तद्दृष्टेर आगंतुकमेव स्वरूप ज्ञानम नाभ्यविचारी इति आशंका वित्पादन के पहले विशिष्ट ज्ञान नहीं था कि ये में ब्रह्म शुद्ध अवरूधम तो विशिष्ट ज्ञान होता है विलक्षण ज्ञान इसे जो स्वरूप ज्ञान आगंतुक होना चाहिए आगंतुक होगा तो अव्यभिचारी कैसे होगा कभी है कभी नहीं पहले नहीं था इतना आशंका स्वसाक्षी की थी स्वसाक्षी के व सर्वस्य न वेद्मीत्यपि या मते ही किम वेद्मीति बुद्धि स्यात् चिदतो व्यभिचारिणी सर्वस्य न वेद्मि इत्यपि या मति किम वेद्मीति या बुद्धि स्वसाक्षी कैव स्यात् अतः चिद अभिविचारिणी वेदमे न वेदमे से विजय ज्ञान उसको स्वयं स्वसाक्षी की बुद्धि होती है इसे इसको जानने वाला जो साक्षी है चिद है वो अभिविचारिणी है। ज्ञानत्व अज्ञानत्व साधकत्व अत सदात वेदमे न वेदमे कर ज्ञानत्व अज्ञानत्व दोनों का साधक कौन से अभिविचारिणी द्रष्टव्य वाक्य से विधिपरत्व पराकृत्य शब्द ताड़ितम अर्थम निराकृतम अनुवदति शब्द ताड़ितम अर्थम शब्द से जो अर्थ प्राप्त होता है आत्मा द्रष्टव्यादि आत्मा इति आत्मेति मेय निर्देशो वै शब्दस्तत्स्मृताभिः प्रमातृक्रिया व्याप्तिर् द्रष्टव्यैति भण्यते आत्मेति मेय निर्देश आत्मा द्रष्टव्य वे शब्द तस्मतो प्रसिद्ध है के लिए स्मरण के लिए अर्थ का स्मरण के लिए। और द्रष्टव्यति कहते प्रमात्र क्रिया व्याप्ति ते भण्यते गमन क्रिया व्याप्ति संबंध से ग्राम ग्रंथव्य प्रमात्र क्रिया से व्याप्ति आत्मा की तीस यह इति वाक्य होती आत्मेति में स्मृतो यह वाक्य में आत्मा पर द्रष्टव्य अत्र इति उत्तम ये उक्ति त्रैति आत्मेति मेह निद्र रवि शब्द अत्र अत्र इति उत्तम ये उक्ति अत्र अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है शब्दानुरोधतस्ताव दीदृगत्रोपजायते श्रुतेरनुभव साक्षात् यथा वस्तु न वेति वा विचार्यमानोनुभवो रूप्यशुक्त्यनुभूति रूप्यशुक्त्यनुभूतिवत् प्रमाणमप्रमाणं वा मेयसङ्गत्यसङ्गतेः विचार्यमाण अनुभव रूप्य सूत्र अनुभूतिवत प्रमाणम अच्छा इसके पहले शब्दानुरोधत तावत यदि अत्र उपजायते प्रमातिक्रिया व्याप्ति कहा गया दर्शवीति शब्दानुरोधत तावत यदि अत्र उपजायते सूत्र अनुभव ऐसा होता है शब्द के अनुरोध से मेय प्रमातिक्रिया से व्याप्ति ये तो ऐसे अनुभव यदि अत्र उपजायते शब्दानुरोधत श्रुतेर साक्षात अनुभव यथा वस्तु श्रुति से अनुभव यथा वस्तु न वा इति वा फिर साक्षात पहले यदीर्घ उपजायते श्रुतेर अनुभव शब्दानुरोधत तावत अत्र श्रुतेर यदीर्घ अनुभव जायते और यथा वस्तु न वा इति वा विचारे मानो विचार करते व्यथाते यानी अनुभव विचारी विचारे मानो अनुभव रूप्य सूक्ति अनुभूतिवत प्रमाणम अप्रमाण बा रूप्य के अनुभव सूक्ति का अनुभव दोनों है रूप्य अनुभव अप्रमाण सूक्ति अनुभव प्रमाण इसे प्रमाणम अप्रमाण बा मेय संगति असंगते मेय की संगति तो प्रमाण मेय असंगति अप्रमाण होगा इसे विचार किया जाता है आगे उसका तैतीस में तीस में यह हो गया बाकी युक्ति अत्र तो मेय युक्ति अत्र शब्दानुरोधत तावत यदि अत्र अनुभव श्रुते जायते अत्र का क्या उत्तम मेय मेय विषय का अनुभव ईदृग यदि होता यह अनुभव आपातिकम अर्थ निरस्यति यथा यथा यथा वस्तु न वा तो श्रुते अनुभव वा साक्षात अनुभव होगा फिर ये अनुभव यथा वस्तु न वेति आपातिकम अर्थ निरस्यति आपाति नहीं यथावस्तु यथावस्तु मतलब ठीक ज्ञान हुआ और नवा करके दूसरा हो जाएगा दो विकल्प यथावस्तु कौन से आपातिक अर्थ नहीं आपातिकम अर्थ निरस्यति मैं आत्मा है आपातिक नहीं निरस्ते यथावस्तु वस्तु मानातिक्रम यथावस्तु श्रुति का अनुभव हो गया आत्मा और दूसरा है नवा इति वा ब्रह्मात्मने मात्रादि भेदधी शब्द शक्तिया दृश्यमाना हाँ शब्द शक्ति से ज्ञान होता है प्रमाता प्रमाण आदि दृश्यमाना रूप्यस्य सुक्तो धीवत मिथ्या रूप्यस्य धी सुक्तो धीवत सुक्तो रूप्यस्य धीवत मिथ्या सुक्त रूप्य धियो बाधात मिथ्यात्व भी सुक्ति रजत ज्ञान मिथ्या होने पर भी तद अभावात मात्रादि भेद धियो न मिथ्या इति आशंक्य वहाँ बाध होने से तो मिथ्या हो सकता है बाध नहीं होने से मात्रादि भेद ज्ञान आत्मा में मैं प्रमाता आदि भेद गया ना, इसका बाध नहीं होता तो न मिथ्या न क्या पाठ है मिथ्य मिथ्यते थी मिथ्या का भाव में मिथ्यात्व और मिथ्यता, मिथ्या का मिथ्या शब्द बनेगा तो मिथ्यता हो जाएगा तो है मिथ्यता मिथ्यता तो मिथ्या शब्द देखो कैसे बनता है मिथ्या शब्द बनेगा जो टाप हो तो मिथ्यता तो हो जाएगा। हाँ एक नहीं ये हाँ मिथ्यता शब्द एक के जो दो इत्तों की निवृत्ति होती है किससे टाप बत्यता कात प्रसिद आप उसका निषेध करने वाली किस तरह भी हाँ ततल ततल कुछ नित्य ततल संज्ञा है मैं कि ततल तो तल फते स्थित्व की निवृत्ति करने वाले हैं ततलो संज्ञायाम है क्या ततलो संज्ञायाम या ततलो नपुंसक अष्टाध्यायी है ना अष्टाध्याय को दे दो ये ततलो सूत्र नहीं है वार्तिक है इसे वार्तिक सूची है क्या नहीं ततल हो जो सूत्र स्त्रीत्व के निवृत्ति करने के लिए कहे हाँ भारतीय सूचनी ये द्वितीय खंड ये प्रथम खंड में देखा भारतीय सूची हाँ ततल और गुणवचन से त्वतल और गुणवचन से हाँ 836 सूत्र 836 सूत्र इसमें है हाँ 836 में तहसीला देखते अभी तो हैं हाँ भले देखते बातें उसमें हाँ वही समय होगा व्यवस्थित हाँ ततल और गुणवचन से शुक्लाया भाव शुक्लत्व शुक्लता गुणवचन से किम कर्त्रिया भाव कर्तृत्व ये कर्ते है भी गुणवचन उनसे यहाँ स्त्रीत्व निवृत्त नहीं हुई इतने इसमें दिया त्व प्रत्यय तल प्रत्यय च परे गुण उपसर्जन द्रव्यवाचिन गुण द्रव्यवाचन पुंस्त्व कर्तृत्व कर्तृशब्द से क्रिया निमित्तवाद गुण उपसर्ण की क्रिया गुण नहीं आकड़ाराती सूत्रभाष्य समास कृदंत तद्धितांत अव्य सर्वनाम जाति संख्या संज्ञा शब्द भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम गुणवचन संज्ञकम ये गुणवचन शब्द दे दिया कृदंत तद्धितांत अव्य सर्वनाम जाति संख्या संज्ञा शब्द भिन्नम अर्थव शब्द सर्व गुणवचन प्रकृति जी गुणवचन शब्द न एक तदे विवेचित तो मिथ्या टाइप की निवृत्ति हो जाएगी ततल गुणवचन से तो मिथ्यता भवन जाना चाहिए अच्छा कौन सी पंक्ति में हाँ 30-31 हाँ ठीक है हाँ आशंकित स्वाद अबाधित मिथ्यार्थ बोधि इसके पहले कहाँ था हाँ मिथ्यात्व भी तद अभावात मात्रादि भेद दिया न मिथ्याता बाधन से मिथ्या नहीं होगी थे आशंक्य बाधि सम्मत मतमा प्रमाण मिति प्रमाण अप्रमाण वा मेय संगति अबाधित अबुद्धार्थ बोधि मानम अबाधित अज्ञात अर्थ का बोधन करने वाले मानम अन्यथा बोधि च मानम ये निश्चय होता है प्रमाण अप्रमाण ओ ओ